6. Přicházejí. Klid zbraní byl jen kratičký. Královské oddíly se znovu sformovaly do útvarů, v rukou připravené žebříky. Bez ohledu na prožitou pohromu útočníci nelenili a znovu vypochodovali ke hradbám. Začal útok, nelítostný, krutý. Mark a Ray bojovali bez oddechu, přispěchali vždy na to nejohroženější místo, převrhávali žebříky a schazovali vetřelce přes hradby. Markovi se zdálo, že žebříků ubývá, ačkoliv útočníci se šplhali nahoru stále stejně odhodlaně. Žádný z královských vojáků však nevydržel na ochozu dlouho. K uším pozemšťanů dolehlo volání barona Thorka. Sire Marku, hlavní útok už nesměřuje na nás, ale na hlavní věž. Naši nepřátelé pobíjejí stráže bojující po boku hraběte. Jděte jim na pomoc. Musím to tu se svými muži zvládnout sám. Baronův postřeh byl bohužel správný. Četné uniformy s červeným terčem se už tlačily na vrcholku hlavní věže. Mark s Rayem, který jej doprovázel jako stín, se běhl po úzkém schodišti na dvůr a přelétl ho jako blesk. Ray zabručel. Ani ne za hodinu se nepřítel zmocní hradu. Když se nám podaří doběhnout k hlavní věži, vydržíme ještě do setmění. Pak ti slibuji, že ve vší tajnosti a rychle zmizíme. Pozemšťané dorazili ke dveřím ve stejný okamžik jako několik uprchlíků z východních hradeb. Mark je zarazil a přikázal jim hlasem, který nepřipouštěl odmluvy. Shromážděte se a všechny své druhy zavolejte sem. Jakmile se nepřítel dostane na dvůr, zavřete vrata a zabarikádujte se. Mark s Rayem vnikli do velké místnosti spoře osvětlené úzkými střílnami. Vedlo z ní točité schodiště do prvního poschodí. Vzduchem se rozléhal křik a třeskot křížených zbraní. Už od prvního odpočívadla narážel Mark na ustupující vojáky. Dostal se do víru a nemohl se hnout. Spolubojovníci i nepřátelé se tlačili, škrtili se navzájem, protože neměli místo na to, aby použili své meče. Pozemšťan cestou zabil dva královské gardisty. V tom spatřil hraběte se zakrváceným ramenem. Shromážděte se v dolní místnosti, křičel Mark na obránce. Uprchlíci se už tlačili dole u schodiště. Jakmile uviděl hrabě Marka, vykřikl, hraběnka. Moje žena. Její komnaty. Támhle v chodbě. Zachraňte ji. Královští vojáci už zneškodnili poslední obránce a s triumfálním křikem vbíhali na odpočívadlo. Jejich vítězství však mělo je krátké trvání. Brzy se vítězný křik změnil na agonické chroptění. Ray zasáhl velmi energicky. Útočníci se začali překotně stahovat. Vznikalo jakési vlnění. Ti z horních podlaží tlačili silně dolů, protože se shora přibývali další a chtěli postupovat v útoku. Úzké schodiště umožňovalo průchod jen dvěma mužům zároveň a to ještě stěží. Ray se řádně rozkročil a bil se oběma rukama. Jeho meč rozťal hruď, jeho sekera rozrazila hlavu. Šest těl brzy zatarasilo cestu novým útočníkům. Vydrž, Ray, jdu pro hraběnku. Pospěš si, dlouho to nevydržím. Mark běžel chodbou a cestou otevíral všechny dveře. Až poslední byly ty pravé. Byla to místnost obložená koberci a v ní velká postel s baldachínem. Odehrávala se právě divoká scéna. Hraběnka ležela s roztrženými šaty na posteli, dva žoldnéři ji drželi ruce a třetí se snažil vniknout mezi její stehna. Obličej měl celý naběhlý a vyrážel neartikulované zvuky. Nebylo pochyb, že by za pár vteřin dosáhl svého, ale zemřel, aniž se mu to podařilo. Markův meč mu protěl šíji. Druzí dva neměli ani čas se postavit na odpor. Jeden se svalil s hrdlem otevřeným jediným máchnutím nože, druhý s proraženou lebkou. Mark pomohl mladé ženě vstát. Ta byla celá zsinalá, vlasy rozcuchané, obličej uslzený. Mezi dvěma vzliky se pokusila o úsměv. Děkuji vám, pane, takovou hanbu bych nepřežila. Pojďte rychle, nepřítel se již zmocnil téměř celého hradu. Pozemšťan se rozběhl chodbou a táhl za sebou hraběnku. Ray stále odrážel útočníky. Byl od hlavy až po paty samá krev. Mark ho zavolal. Musíš ještě několik minut vydržet. To bude těžké. Brzy bude nad mé síly samotná váha mrtvol. Mark chvíli váhal a pak nařídil. Použij dezintegrátor. Zničí schodiště a my se budeme moci vytratit. Jinak nevím, jak bychom unikli. Odvedl mladou šlechtičnu stranou, aby neviděla světle fialový záblesk, který androidovi vyšlehne z předloktí. Celé schodiště až do druhého patra zábleskem zmizelo, jako by ho spolkla obrovská tlama a s ním všichni živí i mrtví vojáci, kteří se na něm tlačili. Ve velkém přízemním sále obklopovalo hraběte sotva 20 vojáků. Když spatřil svoji ženu, zachmuřená tvář se mu rozjasnila. Rychle zvolal, utečme do knihovny. Duté údery otřásaly dveřmi hlavní věže. Bylo jasné, že křídla dveří dlouho odolávat nevydrží. Hrabě je vedl do klenuté místnosti, kde v policích na stěnách ležely staré, svázané pergameny. Škoda, že takové skvosty budou zničeny, vzdychl. Jakmile byly za posledním příchozím zataraseny dveře, zamířil hrabě k obrovskému krbu, který se táhl po celé zadní stěně. Zatáhl za ozdobu vytesanou na jeho římse. Zadní stěna, zčernalá ohněm, se s tichým zavrzáním odklopila a odhalila tajemný otvor. Pojďte, přátelé, před takovým množstvím nepřátel nezbývá než utéci. Sám šel příkladem a první vstoupil otevřeným otvorem na schodiště. Sestupujte potichu, nabádal ostatní. Mark a Ray vlezli do krbu jako poslední. Otvor byl tak malý, že je přinutil se sehnout. Jakmile byli uvnitř, jejich hostitel zatáhl za šňůru. Díky důmyslné spleti kladek a závaží se dveře přehouply zpět. Tma byla teď úplná. Vyskočilo několik jiskřiček. Hrabě vykřesal oheň a zapálil dlouho svíčku. Půjdu v čele a ukážu vám cestu. Schodiště mělo 30 schodů a vedlo na malou stísněnou plošinu. Ve vzduchu ležel těžký pach plísně. Malá skupinka vedená hrabětem prošla tápajíc a klopítajíc asi 300 metrů. Chodba ústila do jeskyně, kde tekla podzemní řeka. Místy bylo vidět rozměrné stalaktity a stalagmity, které zde rostly tisíce let. Žízniví muži se hltavě vrhli na ledovou vodu. Když půjdeme podél vody, řekl hrabě, dostaneme se na čerstvý vzduch asi tak 500 metrů od hradu. Ale myslím si, že bude bezpečnější počkat na tmu. Zatím si můžeme odpočinout. Všichni, co přežili, teď padli na zem. Boj je zcela vyčerpal. Rysy měly poznamenané porážkou a neštěstím ze ztráty příbuzných a přátel. Mark se za slabého svitu svíčky zavěšené na stalagmitu sklonil k říčce a začal si smívat krev z nohou a z obličeje. Mdlý pach, který z krve vycházel, mu zdvihal žaludek. Chladná voda Marka osvěžila. Ray zatím provedl stejnou očistu, také ji potřeboval. Když se domyli, začal Mark hledat nějaké trochu pohodlnější místo, kde by se uložil. Jeho rozbolavělé svaly žádaly odpočinek. Sire Marku, šeptal mu hrabě do ucha, musím vám poděkovat, moje žena mi vyprávěla, jak jste jí zachránil život a čest. Markovi vstoupila do neuronů Rayova škodolibá myšlenka. Když už ti lidé přestanou klást čest na ona místa v ženské anatomii, myslím, že jsme oba měli štěstí. Ten tajný východ byl požehnáním. Bez něj bychom už byli dávno mrtví. Vévoda se zachmuřil a nostalgicky pronesl. Když můj pradědeček stavěl tento hrad, objevil jeskyni a podzemní řeku. Chtěl ta místa propojit, aby měl jistotu, že nikdy nezůstane v době dlouhého obléhání bez vody, zvlášť v létě, kdy se studny vyprázdní. On hrad vystavěl a já jsem vše ztratil. Potlačil povzdech, byla to srdcerivná obžaloba. Král nebude vítězit do nekonečna. Vybudujete vaše sídlo znovu a ještě větší a pevnější. Vaši přátelé vám pomohou. Netroufám si na to teď ani pomyslet. Víte už, kam se uchýlíte na tuto noc. Myslel jsem, že zůstaneme v naší zřícenině, pokud nepřítel odtáhne, ale tam zahyneme hlady, protože veškerá úroda bude vyrabovaná nebo zničená. A navíc v tak malém počtu bychom byli snadnou kořistí pro první hlídku, která by jela kolem. Proč se neschovat do lesa? Zvěře je tam hojnost a budeme ochráněni před nenadálým útokem. Myslel jsem na to. Kdo ví, možná narazíme na vesničany, kterým se podařilo uniknout královským vojákům.